e verde ca sacara, hai noroc și bună seara. Hai noroc și bună seara, gospodar din toată țara. Am venit cu voie bună, să petrecem împreună. Și-am venit cu bucurii, să cântăm cu veselie. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să ne fie. Păcăruțul acest de vin, măi, cu toată lumea-l închin. Păcăruțul acest de vin, măi, cu toată lumea-l închin. Păcăruț cu flori bătuți, creșești cu neamuri multe. Păcăruț cu flori șeri, creșești cu nemurele. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să ne fie. Și mai poftim, măi, să facem cheful din plin. Hai turnat și mai poftim, măi, să facem cheful din plin. Vinișor și-n te-o făcut, măi, tare ești bun și plăcut. Până la ziua să-i chinăm, măi, și cu toții să cântăm. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul pace să ne fie. La mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul